Přísaha. Jejich pokus se povedl, kolo hnát oponou prošel. Stál tu vděčný a úžaslý a rozhlížel se po lese. Svítalo. Schén se podařilo zdržet Styla déle než 18 hodin, z nichž druhou polovinu prospal. No, odpočinout si opravdu potřeboval a ona ho ošetřila různými drobnými hojivými prostředky jako například posilující infračervenou lampou, takže se skutečně cítil mnohem lépe. Nikdy jsem neviděl nic tak krásného, řekl kolohnát zíraje na jasnící se svět. Ano, je to krása, souhlasil Stile. Měl sklon na čirou nádheru tohoto kraje pozapomínat, když myslel na něco jiného. Kdyby bylo stejné všechno ostatní, dal by kvůli její přirozené kráse přednost fázi před protonem. Kolohnát si podle Stilovy rady přinesl kostým. Teď se díval, jak si Stile obléká svůj vlastní. Seš si jistý, že se tu obyčejní lidé oblékají. Jsem si jistý. A ještě něco, mluví se tu trochu jinak. Budeš se muset. Přerušilo ho náhlé hlasité zahvízdání, ze země vyrostl plas vydechující kouř a hrozivě zatřepal křídly. Byl to malý drak. Stile ostražitě ucouvl, drak šel ale za ním, cítil vhodnou kořist. Jediné kouzlo ho mohlo zahnat, meč by však byl v jeho ohnivém dechu nejistý. V každém případě už Stile meč neměl. Ustoupil ještě dál. Počkej, předvedu ti tarzaní tanec, řekl kolohnát. Skočil dopředu, nesrozumitelně zařval, aby přivábil drakovu pozornost, pak v dramatickém kulturistické póze zvedl paže. Vypadal skutečně impozantně. Trávil roky tím, že zdokonaloval své tělo, až se z něj nakonec stal lidský drahokam. Poskakoval kolem, bil se v prsa a vrčel. V celku vytvářel dojem pošetilé hrozivosti. Drak stáhl ocas a odpleskal s kňučením pryč. Stile se bláznivě rozesmál. Kolohnát nechal s úsměvem šaškáren. Byla to legrace. Mockrát se stane, že se ani do boje nemusíš pouštět, stačí, když vypadáš, že bys chtěl. Opravdu bylo to zvíře tím, čemu se podobalo. Ano. Tohle je skutečně svět fantazie. Když ses tu tak postavil, vypadal si jako obrázek. Jsou tu skuteční obři. Myslím, že ano. Nikdy jsem žádného na vlastní oči neviděl, ale jsem si jistý, že je to správné přirovnání. Kolohnát se pochybovačně podíval na svůj kostým, pak si ho začal oblékat. Té kouzelné části jsem vlastně moc nevěřil. Říkal jsem si, že jde o přenos hmoty a různé zvláštní jevy. Ze začátku jsem měl podobné problémy. Je ale lepší uvěřit, magie tě tu může zabít. Já to risknu. Je to jako další složka hry, která má svá zvláštní pravidla. Nemůžu ale přijít na to, co bych tu měl dělat. Celá magie je mi úplně cizí. Většina lidí ji neprovozuje, řekl Stile. Ale musíš o ní vědět a existují určité konvence. Možná bys měl jít se mnou, než se rozkoukáš. Jdu do Modrého království. Co bych já dělal v Barevném království? Vím o dvorském chování ještě méně než o magii a jestli jsou schéni na podezření ohledně modré paní oprávněná, jen bych ti překážel. Mohl bys mi posloužit jako tělesná stráž. Kolohnát se zasmál. Od kdy potřebuješ tělesnou stráž? Ve své váhové kategorii porazíš bez ohledu na věk ve volném stylu, koho si vzpomeneš. Moji zdejší protivníci nespadají nutně do mé váhové kategorie. Spíš do tvé. Někdo se mě pokouší zabít a posílá na mě různé démony a tak. Byl bych klidnější, kdybych věděl, že někde poblíž dává pozor pořádný chlap. Dovedeš zacházet s osobními zbraněmi. Všechno je to součástí hry, souhlasil kolohnát. Můžeš si hrát na němého, netvoři jsou taky němí, dokud nepochytíš, jak to tady chodí, pak jdi do světa sám. Taky můžeš kdykoliv přejít na proton, když si vyrobíš kouzlo, které tě pronese oponou. Máš v tomhle světě nějaké postavení. Aby to nevypadalo divně, když u sebe budeš mít tělesnou stráž. Zdá se, že mám. Nebo že ho brzy mít budu. Jestli se mi podaří přes úsilí mého nepřítele přežít. Takže bych byl opravdu rád, kdybys. Jsi velkorysý, Stile. Děláš mi laskavost a předstíráš, že o ni žádáš. Stile pokrčil rameny. Kolohnát nebyl žádný hlupák. Řeknu lidem, že jsem ti vytrhl trn z paty. Ale za takovou laskavost to zase považovat nemusíš. Skrývá se v tom určité nebezpečí. Možná tě čeká smrt, když se ke mně připojíš. Když jsem běžel maraton, tak mě smrt málem dostala. Pojďme, šli. Stille ho vedl na sever, slunce rozsvěcelo les a skrz větve vysílalo k zemi čerstvé a jasné paprsky. Běželi přes otevřená pole k modrému království. Když se dostali na dohled, odrazil se od jeho nejvyšší věžičky briliantově modrý sluneční paprsek. I tohle, pomyslel si Stille, je třeba zařadit do třídy krásných věcí. Pak se zastavili. Slyšíš to, Kolohnáte? Kolohnát se zaposlouchal. Chvěje se země. Blíží se to. Nevím, jestli se splašili draci nebo jestli tu mají zemětřesení. Radši bychom si měli pospíšit. Pospíchali, co mohli. Když přešli rovinu kolem hradu, tak to uviděli. K hradu se hnalo stádo zvířat. Vypadají jako divocí koně, řekl Kolohnát. Jsou to jednorožci. Co tu chtějí? Celé stádo. Možná jdou na pomoc některému svému členovi. Divoká zvířata to tak někdy dělají. Nejsa. Vykřikl Stille. Jestli se jí něco stalo, radši tam zajdeme a zjistíme to, řekl Hulk. Neměl jsem dovolit, aby mě Schén zdržela. Pochybuju, že jsi měl v té věci na vybranou a oba jsme si potřebovali odpočinout. Je Schén opravdu robot? Opravdu. Ne, že by v tom byl velký rozdíl. A Neisa je opravdu kůň, jednorožec, který se proměňuje v ženu. Ano. A ve svatojánskou mušku. Brzy to uvidíš sám, jestli je všechno v pořádku. Stille byl z toho všeho čím dál tím nervóznější. Rozběhli se a přešli do maratonové rychlosti. Ani jeden na to nebyl ve vhodném stavu, protože skutečný maraton, ve kterém se utkali, zaběhli příliš nedávno. Neměli však před sebou celou trasu. Blížili se k modrému království. Jednorožci se však pohybovali rychleji. Teď se loukou neslo jejich troubení připomínající orchestr tvořený bicími a dechovými nástroji. Vpředu běžel velký hřebec, jeho roh zněl jako skvělý akordeon. Na křídlech se pohybovali ostatní samci, jejich šrohy se ozývaly buď tlumeně nebo vůbec. Jednorožci zřejmě nebyli kastrováni, na veřejnosti ale mlčeli. V centru běžely dospělé klisny, které měly v písni nejdůležitější úlohu. Hřebec hrál téma a klisny ho opakovaly ve složitých harmoniích. Byl to impozantní dav, to člověku říkali oči i uši. Na západě se objevila další zvířata, tmavá a nízká a pohybovala se rychleji než jednorožci. Stille se snažil nějak si to přebrat. Pak uslyšel štěkot podobný psímu a pochopil. Vlci. Pravděpodobně vlkodlaci. Vykřikl. Neznám zdejší zvyky, kromě toho, co mi řekla Schén, které jsi to zase řekl ty, oddechoval Kolohnát. Ale podobné míšení stáda a smečky není obvyklé. O ničem takovém nevím, připustil Stille. Mohl by to být Kurrel Gire, který se vrací s přáteli, ale nechápu, proč by to dělal. Nebo by to mohl být vůdce smečky, kterého chtěl Kurrel Gire zabít, kdyby vyhrál a chtěl se pomstit člověku, který Kurrel Girovi pomáhal, nevím. Určitě tedy vypadají hrozivě. Vlkodlaci a jednorožci jsou přirození nepřátelé. Ano. A nikdo z nich se většinou s člověkem nepřátelí. Kurrel Gire a Neisa se spolu naučili vycházet, ale já tedy nejsem žádný génius a nic mi do toho není, ale připadá mi, že sem tyhle dvě síly nemohly takhle najednou přijít náhodou. Mohlo by to mít nějaký vztah k tobě. Kdyby měli nějakou stráž, nějakou možnost, jak zjistit, kdy znovu vstoupíš do tohoto rámce. Toho se právě bojím, řekl Stille. Jsem v tomto světě něco jako přirozený kouzelník, ohnisko ohromné moci. Přísahal jsem ale, že se vzdám magie. A tvoje zdejší manželka by tě ráda přinutila tvou přísahu porušit, řekl Kolohnát. Abys mohl chránit modré království před dalšími nehodami. A zvířata by zase chtěla, abys přísahu dodržel, protože pak by ses nemohl stát jejich prokletím. Tyhle dva druhy zvířat se možná právě spojily proti tobě. Ty sis nedělal legraci, když si říkal, že potřebuješ tělesnou stráž. Chápeš rychle, souhlasil Stille. Oba, třeba že už je běh začínal unavovat, přidali, aby se k hradu dostali, ještě než tam dorazí stádo nebo smečka. Brzy ale bylo jasné, že se jim to nepodaří. Nejdřív přiběhnou jednorožci, pak vlci. Vlčí smečka se nyní odchýlila od původního směru a místo k hradu zamířila ke Stillovi. Zdálo se, že jich tu je 90 nebo 100, velká tmavá zvířata s huňatou srstí, zářícíma očima a tesáky, které se, jak vlci supěly, bíle blízkaly. Doufám, že jsou, přesto, co jsme tu právě vymysleli, na naší straně, řekl Kolohnát a zpomalil do chůze. Vlci se rozestavili do kruhu kolem nich. Jeden z nich předstoupil a proměnil se v člověka. Jednu tvář mu protínala čerstvá jizba a chybělo mu levé ucho. Pořád to ale byl Stilův přítel. Kurelgire! Vykřikl Stile. Ty jsi zvítězil. O tom se nedalo pochybovati, když jsi mi ukázal cestu, odvětil vlk. Zadíval se na Kolohnáta. Tento gorilý muž je přítel či nepřítel? Přítel, odpověděl Stile rychle. Pak si s tebou očichám ohon, obře, řekl Kurelgire a napřáhl k němu pravici. Samozřejmě, souhlasil Kolohnát nejistě a podal mu ruku. Zdálo se, že nemůže uvěřit v transformaci, které se právě stal svědkem. Kolohnát je z druhého rámce, řekl Stile rychle. Je mou tělesnou stráží. Moc toho nenamluví. Střihl po Kolohnátovi varovným pohledem. Čemu mohu děkovati za potěšení z vaší návštěvy? Bojím se, že jsem ti bez děky ukřivdil, řekl vlkodlak. Vrátil jsem se ke své smečce, nemohl jsem však svého knížete zabíti, aniž bych mu nejdříve vysvětlil, proč. Ty jsi zabil, začal Kolohnát zděšeně. Kurelgire se obrátil a napůl se proměnil ve vlka. Ty jsi mě oslovil hanlivým způsobem a tónem. Zavrčel. Neví, jak to tu chodí. Zvolal Stile. Zrovna jako jsem to zpočátku nevěděl já a ty jsi mě musel poučiti. Nechtěl tě uraziti. Vlkodlak se zase vrátil do lidské podoby. Samozřejmě. Omlouvám se, že jsem si mylně vysvětlil tvé úmysly, řekl Kolohnátovi. Pořád to zůstává citlivou záležitostí a ty se v jistém směru podobáš druhu démona, který, on chápe, pravil Stile. Všichni se zpočátku uchylujeme k mylným domněnkám. Proč bys to neměl svému knížeti vysvětliti? Byla to ta nejlaskavější věc, které se mu od tebe mohlo před smrtí dostati. Kolohnát přikývl, začínal chápat. Milosrdná smrt. Nebo něco dost podobného. Vešel jsem do doupěte svého knížete, řekl Kurelgire vážně. Přivítal mě ve své lidské podobě a řekl, proč sem přicházíš. Tohle místo pro tebe není bezpečné, dítě. Odpověděl jsem, přišel jsem tě zavraždití, můj kníže, jak sluší lásce, již k tobě chovám a cti příslušníka našeho rodu. Pak pomstím svého přítele Drovltotha a vrátím své feně místo mezi těmi nejvyššími ve smečce. Ani na chvíli neodložil svou důstojnost, ani mrknutím oka nedal najevo pustošivou nemoc, již jsem tušil v jeho těle. V této chvíli tam stál tak hrdě, jak si ho pamatuji z dávných dob. Věděl jsem, že se takto se ctí navrátíš, řekl. Jak se stalo, že spřijal to, co musí být vykonáno? Řekl jsem mu, člověk mě přesvědčil a orákulum to předpovědělo. A on se otázal, kdo byl tím dobrým člověkem. A já odvětil, modrý adept, a on se otázal, a jak k tomu došlo, že pro tebe adept tuto věc učinil. A já řekl, zemřel a jeho druhé já přišlo z druhého rámce, aby vrátilo slávu jeho království. Pak se můj kníže podíval zděšeně za mne a já se otočil a zjistil, že ostatní z mé smečky přišli potichu během našeho hovoru a vyslechli mne. Tak se smečka dozvěděla, že v Modrém království dochází k velkým změnám. Zpráva se rychle rozšířila. A Máfena promluvila a řekla, ze všech adeptů byl Modrý jediný, o kom se vědělo, že pomáhá zvířatům a kdyby se toto mělo změnit. To se však nezmění. Zaprotestoval Stile. Pokoušel jsem se sdělit jim to. Má smečka však pochybovala a když se dozvěděli jednorožci, že byla v Modrém království uvězněna Neysa. Uvězněna. Ona není, ale Stile se musel odmlčet. Nebo je, to nevíme. Vůdčí hřebec však má vladařské sklony. Jestli je zajatcem, přestane jim býti v momentě, kdy se tam dostanu. Tys však nedopověděl svůj příběh. Je to dosti jednoduché, řekl Kurelgire. Přišel vůdce smečky a můj kníže pravil, je čas. Přešli jsme do vlčí podoby a já rychle a čistě prokousl svému starému knížeti hrdlo a v tu chvíli jsem věděl, že jsem udělal dobře. Nikdy jsem neviděl, že by vlk umíral tak rád. Pak jsem se otočil a ještě než tělo mého knížete vychladlo, vyzval jsem na souboj vůdce smečky a toto právo mi před smečkou nemohlo být i odepřeno. Vůdce smečky se do smrti nijak dychtivě nehrnul. Bojoval a snad mě dokonce zranil. Kurelgire se krátce usmál a dotkl se zbytku svého ucha. Jeho krk jsem neprokousl, to by byla pro takovou babu příliš čestná smrt. Zmrzačil jsem ho, vypíchl mu obě oči, vyrval jazyk a s uhryznutým ohonem ho vyhnal do divočiny, aby tam zemřel chromý a slepý mezi démony. Bylo to výtečné zúčtování. Stile skryl reakci na tento barbarský příběh odplaty. Možná by za podobných okolností udělal něco podobného. A jak se má tvá Fena? Zeptal se a pohlédl na nejbližší vlčici. Má se tak, jak jen se může míti, když se jí právě navrátil z vyhnanství její druh, když byl zavražděn vlk, jehož s jejím druhem svazoval slib přátelství a když její druh potrestal bývalého vůdce smečky. Ona se však zotaví. Vůdcem smečky jsem nyní já a ona zůstává mou vyvolenou, všechny Feny se před ní budou plazit. Rozumné řešení, řekl Stile doufaje, že do této chvíle Kolohnát porozuměl situaci natolik, aby se vyhnul dalšímu porušení etikety. Třeba že jí to poznamenalo, pokračoval Kurelgire. Byla to ona, kdo mi ukázal, že Klisna potřebuje pomoc. Nejsa, souhlasil Stile. Ale ujišťuji tě, teď se Fena proměnila v ženu. Se svou divokou kšticí oranžových vlasů byla docela hezká, skutečně však vypadala pohuble. Její nedávný život musel být zrovna tak těžký, jako život modré paní, a zanechal na Feně stopy, zrovna jako je zanechal na modré paní. Cos to za muže, naléhala na Stila, že svěříš svou přítelkyni svojí ženě. Modrá paní není mou manželkou, protestoval Stile. To možná ne, dokud Klisna žije. Trochu toho o těchto věcech vím. To byl jistě eufemismus. Až Klisna zemře, budeš své přísahy zbaven a budeš moci provozovat i magii. Ne, vykřikl Stile. Pokoušel jsem se jí vysvětlit, že jsi čestný muž, pravil Kurelgire. Že bys Klisně nikdy neublížil. A že jsi jako můj vlk, jenž neví, jak to mezi Fenami chodí, dokončila vlčice. Klisna patří k druhu, jejž nectíme, poněvadž jednorožci se jako vládci divočiny snaží s námi soupeřiti, ale ona tě přinesla k mému milému a ty jsi ho poslal ke mně domů, kde učinil zadost cti, jak měl. Mám u Klisny dluh. Vidím nebezpečí, jenž ty nevnímáš. Odhodlání modré paní uchovati království jejího pána nemá hranic. Nezachráníš-li Klisnu, pomstím ji, jako bych s ní byla svázána slibem přátelství, třeba že mezi námi žádná přísaha není. Mohla mít pravdu. Stalo se snad nejse to, že ji Stile poslal do Modrého království, osudným. Jak neuvěřitelně se zmýlil. Nejsa se však dovedla o sebe postarat a modrá paní nebyla žádný adept. Jestli se jí něco stalo, pomstím ji sám, řekl Stile. Nemohl to však odpřisáhnout. Jestli modrá paní, ostatní tě neznají tak, jako já, řekl Kurelgire. Proto jsem usoudil, že bude nejlepší, objevím-li se na scéně, až dorazí stádo, aby na tě nepadla nezasloužená vina. Budeš možná potřebovat i radu, to tedy možná budu, souhlasil Stile. Jaká se to během jeho krátké nepřítomnosti vytvořila spletitá situace, pustili se znovu k hradu. Jednorožci se zastavili před branou a jejich hra doznívala. Čekali, až přijde Stile. Bylo jich tu téměř 50, skoro stejný počet klisen a hřebců a před nimi se vypínal obrovský stádový hřebec. Měřil v plecích asi 18 dlaní, přečníval tedy Stila o víc než 30 cm, čili asi o jednu stopu a veškerá jeho hmota byla funkční. Skutečně působil velice impozantně, Kolohnát si hřebce prohlížel s otevřeným obdivem. A opravdu na tom byli vzhledem ke svému druhu podobně. Stile se zastavil, protože mu jednorožci zahradili cestu. Vlkodlaci, chmurní a neutrální, se seřadili vedle něj. Přišli, protože je sem na žádost své Feny přivedl nový vůdce smečky, jednorožce nijak nemilovali, ale lidi také ne. Kolohnát se postavil stranou a dával pozor, aby zůstal sticha, jak mu Stile poradil. Pořád ještě toho tolik zbývalo, čemu tu neporozuměl pořádně. Chceš mi bránit ti ve vstupu na mou půdu? Otázal se Stile hřebce. Jednorožec neodpověděl. Jeho pohled, rozdělený dlouhým, do spirály vinutým rohem, na Stila dopadal z úctyhodné výšky. Hlavu měl zlatou, hřívu stříbrnou a tělo perleťově šedé, kteráž to barva na nártech a kopitech přecházela v černí. Jeho ocas, stejné barvy jako hříva, spadal k zemi a světlo, které se od něj odráželo, téměř oslepovalo. Žádný kůň neměl nikdy takové zbarvení a žádný se mu také nemohl rovnat v jeho drsné nádheře. Po chvíli hřebec zafrkal krátké a vysoké akordeonové písknutí zdůrazněné dvěma basovými notami. Jeden z méně důležitých hřebců předstoupil a přešel do lidské podoby. Bylo to klip Nejsin bratr. Na žádost své sestry jsem ti pomohl, prohlásil. Co můžeš teď říci na svou obranu? Hodlám vstoupit ti do hradu a zjistiti, co je s Nejsou, odpověděl Stile. Ale Kurelgirovi poznámky a obavy jeho feny, že mezi jednorožci Klisnou a modrou paní došlo k roztržce, ho zneklidnili. Opravdu svou Klisnu a přítelkyni poslal do záhuby. Tušila to Nejsa, když ho opouštěla. Jaká vlastně byla modrá paní ve skutečnosti a co udělá s družkou muže, který zničil dřevěného podvodníka? Stile si myslel, že mu bude vděčná, ona ho však s otevřenou náručí nepřivítala. Jak ale mohl uvěřit, že se jeho druhé já, které se mu až na místo pobytu podobalo v každém ohledu, oženilo s dámou, jež lhostejně zavraždí jakéhokoliv tvora, který by jí stál v cestě. Projevila snad modrá paní něco jiného než upřímnou a chválihodnou oddanost svému zemřelému manželovi a jeho památce. Kdyby se však dozvěděla, že jen Stile je schopný vrátit velikost modrému království a že mu překáží jen pošetilá přísaha. A je-li naživu, copak? Naléhal klip. To chce vůdčí hřebec zvěděti. A co je vůdčímu hřebci po Nejse? Odsekl Stile. Věděl, že v tomto ohledu mluví za klipa, který své city dát najevo nemůže. Byla vyloučena ze stáda bez rozumného důvodu. Je to zrovna tak krásná a dokonalá, jako kterákoliv jiná Klisna ve stádě, za to se mohu zaručiti. Už měla být dávno obskočena. Klip pochopitelně zaváhal. V této chvíli mluvil ústy svého vůdce, sestřino blaho však bylo jeho srdci nejdražší a on Stilovo prohlášení nechtěl vyvracet. Neodpověděl s na hřebcovu otázku. Co uděláš s Nejsou, přežije-li zradu modrého? Zradu modrého! Vykřikl Stile v náhlé zuřivosti. Já jsem modrý. Ucítil však na rameni Kolohnátovu ruku, jež ho nabádala, aby se ovládl. Bez magie nebyl modrým adeptem v pravém slova smyslu. Stádo jednorožců ho tiše pozorovalo a zrovna tak Kurelgirova fena. Stile si uvědomil, že je to poctivá otázka a nijak snadná. Nikdo v podstatě neobvinil paní z vraždy, ptali se, jak se zachová Stile. Byl tu potenciálně tou nejmocnější osobou. Jestli se paní ospravedlní, co udělá? Vezmeš-li Nejsu do stáda, obskočíš-li ji a budeš-li s ní zacházeti, jak se sluší na Klisnu jejich kvalit, přivítám to. Jinak budu rád, zůstane-li se mnou a bude-li mi nadále sloužiti jako má ctěná Klisna, a to tak dlouho, dokud si bude přáti. A co přísaha, kterou si jí dal? Co s ní? Odsekl Stile. Co se stane s Nejsou, až porušíš svou přísahu? Stilovi se znovu zatmělo vzteky před očima. Kdo říká, že nedržím slovo? Hřebec to říká, odpověděl klip s jistým uspokojením. Hněv Stilovi na okamžik zabránil v řeči. Ruka mu sjela k meči, našla však jen látku, žádný meč teď neměl. Jen Kolohnátova pevná a chápavá ruka mu zabránila, aby obrovského jednorožce pošetile napadl. Předstoupil Kurelgire a promluvil místo něj. Byl jsem s ním, když ho uvěznil černý adept, on však magie nepoužil, třeba že zmíral žízní a věděl, že nejjednodušší kouzlo, jakého jsme schopni dokonce i my, by mu přineslo vodu a svobodu. Osvobodil nás ze spáru žlutého adepta, aniž by použil magie. Ukázal mi, jak znovu nabíti svého právoplatného postavení ve smečce, to vše bez magie. V mé přítomnosti svou přísahu nikdy neporušil. Jestli říká hřebec něco jiného, uráží mě. Roh vůdčího hřebce se zableskl na slunci. Pak udeřil jednorožec jedním ze svých mohutných kopyt do země. Jeho hřebci se stáhli zpátky, aby ho chránili z boku. Klisny se postavily zpříma, všechny rohy zamířily vpřed a dolů. Jednorožci, ve svých přirozeně pestrých barvách, ve své modré, červené a zelené, vypadali nádherně, hodlali ale dělat nepříjemnosti. Kurelgirovi se zježily chlupy na krku, jako se ježí srst vlkovi, třeba že zůstal ve své lidské podobě. Smečka se téměř neslyšně schromáždila kolem něj, vlci a feny bez rozdílu. Byli zcela připraveni k pranici s jednorožci. Slyšte, řekl Kolohnát. On jediný byl dostatečně veliký, aby viděl přes armádu jednorožců. Přichází paní. A malý jednorožec. Stilovi se z té úlevy málem podlomila kolena. Vůdčí hřebec se otočil a zahrál akord ve třech oktávách. Stádo se rozdělilo a v jeho středu se utvořila ulička. Všichni teď uviděli modrou paní a Neisu, které, obě zdravé, vyšly bok po boku z hradu. Nakonec se tedy nic nestalo. Aspoň nic zřejmého. Paní byla krásná. Měla na sobě světle modrou róbu, modré pantofle z okvětních plátků a modrý špičatý klobouk. Stile ji obdivoval už předtím, teď však vykvetla do krásy, které se nikdo nemohl rovnat. V prošlých horečnatých hodinách zapomněl, jaké na něj měl účinky dotek jejich rukou. Teď, když se zmírnily obavy o Neisinu bezpečnost, vzpomínka se s naléhavostí vrátila, jeho kolena jakoby se zahřála. Jaká to byla žena? A Neisa, co ona? Cupala delikátně vedle ní, její černá hříva a ocas v dokonalém pořádku, kopyta a roh celé nablýskané. Také ona byla krásná. Stile nikdy nepřemýšlel o tom, že by o ní mohl přijít, tiše předpokládal, že s ním zůstane navždy. Neisa však byla víc než klisna a jejich vztah byl něčím víc než jen vztahem mezi mužem a jeho zvířetem. Jestli se stane modrým adeptem, nejenže bude provozovat magii, kterou si ošklivila, ale vezme si také lidskou ženu. Stile a Neisa nemohli pokračovat jako doposud. Rozloučení bylo nevyhnutelné od chvíle, kdy zjistil, že dokáže vytvářet mocnou magii. Vlci a ostatní jednorožci to pochopili lépe, než on, imperativy tohoto světa jim byly bližší. Jak by ale mohl Neisu zradit? Zastavili se před Stilem. Stile sklonil hlavu, aby učinil zadost etiketě, třeba že neměl ponětí, co se teď stane. Jeden problém se rozplynul, Neisa žila. Druhý problém se měl teprve vyřešit. Vítej, Neiso. Vítej, modrá paní. Obě ženy se lehce uklonily, téměř zároveň, ale nepromluvily. Vůdčí hřebec zatroubil další akord. Vyber si, překládal klip. Jakým právem ode mne něco takového žádáš? Vykřikl Stile v napůl provinilém hněvu. Hřebec je zodpovědný za blaho svého stáda, odvětil klip. Dovolil ti, abys užíval nadbytečnou klisnu, nebudeš-li ji zneužívati. Teď však, když ti věnovala svou důvěru, ji nesmíš beztrestně zapuditi. Zapudím-li ji, vrátí se ke stádu, odpověděl Stile. Nenáviděl ta slova, opatrnost však přehlušovaly jeho city. Snažíš se mě donutiti, abych to udělal, nebo abych to naopak nedělal. Zapudíš-li ji, zostudíš stádo a my budeme museti smíti hanbu krví. Ty si ji ponecháš, anebo poneseš důsledky. Tak to rozhodl hřebec. Hřebec přišel o rozum, zavrčel Kurelgire. Což neví, že provokuje modrého adepta. Tento muž by mohl jediným kouzlem zahnati celé stádo do věčných sněhů. On však přísahal mé sestře, že se vzdá magie, odtušil klip. Ctíli tuto přísahu, nikam zvířata zaháněti nebude. Poprvé promluvila modrá paní. Jak pohodlné, řekla sladce, jako když se s ní Stile setkal poprvé. Kurelgire se k ní obrátil. Stile si vzpomněl, že je vlkodlak opustil včera těsně předtím, než tato otázka přišla na přetřes. Co tím chceš říci, lidská feno? Byla-li to urážka a tím si Stile nemohl být jistý, nedala modrá paní najevo své city ani mrknutím oka. Což nevíš, vlkodlaku, že jsem v posledních 10 dnech poskytovala útočiště podvodníkovi, abych utajila, že byl zavražděn můj manžel. Otázala se pohrdavě. Teď přichází další takový a tvrdí, že je modrý, ale modrý se od ostatních lišil hlavně svou magií, jež je na celé fázi nejmocnější, a tento podvodník žádnou neprovozuje, jak si sám výmluvné dosvědčil. Kdyby byl skutečně druhým já mého manžela, opravdu by stádo z tohoto království dokázal zapuditi, poněvadž ale není, tvrdí, že složil přísahu. Ani v nejmenším nepochybuji, že tuto přísahu dodržel a dodrží, není totiž schopný ji porušit. Není modrým adeptem. Neisa zlostně pohodila hlavou a vydala ze sebe harmonikové odfrknutí, jež přimělo ostatní klisny nastražit šokované uši. Paní stiskla rty. Klisna věří, že je adeptem. Je do něj zamilovaná. Stal se snad svědkem jeho údajné magie nějaký jiný člověk nebo tvor? Ikur Relgire musel připustit, že k ničemu takovému nedošlo. Přísaha byla složena, než jsem se s ním setkal. Nemám však důvod pochybovati. Bez magie nemůže býti o nějaké volbě ani řeči. Se mnou nebude. Ať zůstane sklisnou, již omámil. Zdálo se, že odfrknutí, které ze sebe Nejsa vydala, v sobě má ohnivý nádech. A stejně tak Hřebcovo. Stile musel náhle ocenit, jak chytře s nimi všemi paní manipuluje. Ani vlci, ani jednorožci ve skutečnosti nechtěli, aby Stile se svou magií vyrukoval a Nejsa byla zcela rozhodně proti. Teď je ale paní zahnala všechny do defenzívy, pokud Stile něco nepředvede. A jestli čarovat bude, paní zvítězí. Potřebovala jeho magii k udržení Modrého království a udělá cokoliv, jak podotkla Kurelgirova Fena, aby svého cíle dosáhla. A znovu si pomyslel, jaká to žena. To jsme se sem hnali kvůli falešnému adeptovi. Naléhal klip na Hřebce. Dovolili jsme snad milostnému přání trpasličí klisny, aby zostudilo celé stádo. Stile znovu pocítil, jak se v něm vzmáhá hněv. Slovo trpasličí, které se teď vztahovalo na Nejsu. Kurelgire, nyní nejistý, se podíval na Stila. Příteli, věřím v tebe, ve tvou čest i moc. Nemohu však bez jediného důkazu tvého postavení poručit ti smečce, aby za tebe bojovala. Musíš být i své přísahy zbaven. Stile se bezmocně podíval na Nejsu, která ze sebe vydala důrazně odmítavé zafrkání. Stile se na ní nemohl zlobit, jeho magie ji kdysi náhodou poslala do pekla. Bez magie nebude schopen přijmout roli modrého adepta, nebude tedy v pokušení ji opustit. Věděl, že to z její strany není pouhé sobectví, bála se, aby ho magie neskazila. Stile si nebyl jistý, jak moc jsou její obavy neopodstatněné, ostatní adepti byli určitě do jisté míry skorumpovaní, buď svou magií nebo skutečností, že jsou adepty. Žlutá se dopouštěla krutostí na zvířatech, aby si zabezpečila postavení mezi ostatními adepty. Černý zacházel do podivuhodných extrémů, aby se izoloval od světa. Kdyby tito lidé od svých zvyklostí upustili, mohli být zabiti jinými, méně skrupulózními jedinci. Být adeptem znamenalo chovat se poněkud bezohledně a poněkud paranoidně. Mohl Stile, jakožto modrý, těmto tlakům odolat. Zdálo se, že bývalý modrý adept uspěl a byl zavražděn. Mělo to snad být varování. Bez magie není proč bojovati, řekl Stile. Ať jdou vlci a jednorožci domů. Nejsa a já půjdeme také. Nebyl si však jistý, zda dokáže opustit hrad a modrou paní. Toto byl jeho osud a dokud modrému království úplně neporozumí, neuposlechl úplně příkazu orákula. Aby poznal sebe sama, musí poznat modrého adepta. Teď zahrál hřebec s měsíci tónů. Sily podvodník a tyto nesnáze si způsobil pro nic za nic, musím tě zabíti, překládal klip. Sily skutečný, zradíš klisnu, jež ti pomohla a já ji musím pomstíti. Braň se, jak umíš, učiním těmto urážkám konec. A obrovský jednorožec předstoupil před Stila. Stila napadlo, že by na něj mohl vyskočit a projet se na něm, jako to udělal s Nejsou, když se s ní setkal poprvé. Jeho tělesný stav se však od té doby zhoršil a hřebec byl dobře dvakrát větší než Nejsa. Naděje, že by se mu to podařilo, nebyla velká. Malá však byla i naděje, že by ho porazil v čestném boji, a to i kdyby měl svůj rapír. Kurelgire se postavil mezi ně. Co je to za zbabělce, jenž napadá toho nejmenšího z mužů, ví-li, že je tento neozbrojený a nesmí používat žádnou magii. Hřebcův roh se obrátil k vlkodlakovi. Kurelgirova Fena přešla do své vlčí podoby a s vrčením se postavila po jednorožcově pravém boku. Kurelgire si však zachoval lidskou podobu. Vyzveš nás oba, jednorožče. Takový souboj by byl poctivější. Ostatní jednorožci hřebci předstoupili, totéž však udělali ostatní vlci. Dva na jednoho. Nic takového. Vykřikl Stile, který si představil to krve prolití. Toto je můj spor, ať už je pošetilý jakkoliv, ne tvůj. S poraněnými koleny, zmožděnými žebry, naraženou rukou a po maratonu, proti tomu netvorovi. Zeptal se Kolohnát. Tohle je práce pro tvou stráž. Řekl bych, že karatistický úder do základny rohu to zvíře odkáže do patřičných mezí. Hřebec se zarazil. Pohlédl na Kurelgira a jeho fenu, pak na Kolohnáta. Odfrkl si. Nikdo se neodváží nazvat i vůdčího hřebce s babělcem, řekl Klip. Jeho spor se však netýká tebe, vlkodlaku, ani tebe, obře. Týká se toho podvodníka. Ať stile přizná, že není adept a bude ušetřen a pošetilá klisna bude pokořena. Ano, souhlasila modrá paní. Skutečně by bylo bláznovstvím bojovat kvůli jednomu podvodníkovi. Takové jednoduché řešení. Všechny strany se dohodly na kompromisu. Kromě Nejsi, která znala pravdu, a Kurelgira, který jí věřil a samotného stila. Ošklivým si krve prolití, k němuž by tu mohlo dojít, nepřiznám však to, co není pravda, řekl Stile pevně. Pak tedy předveď svou moc. Odvětil Klip. Víš, že jsem přísahal. Hřebec si odfrkl. Nejsa vzhlédla, polekaná, nicméně neústupná. Zbav ho jeho slibu. Přeložil Klip Stilovi. Tak počkat. Vykřikl Stile. Nestrpím žádný nátlak. Nemáte právo. Kurelgire pozvedl varovně ruku. Tomu rohatému divochovi nechovám žádnou náklonost, řekl a ukázal na hřebce. Musím ti však říci jedno, on to právo má, příteli. Je vůdčím hřebcem. Tak jako mne poslouchá smečka, tak jeho poslouchá stádo, a tak ho poslouchá i každý jeho člen. Tak je to v tomto rámci zavedené. Hřebec znovu rozhodně zafrkal. Nejsa pomalu sklonila roh. Vydala ze sebe zoufalý tón. Jsi zbaven svého slibu, řekl vlkodlak. Teď bude souboj vyrovnaný. Nesmím se do vašich záležitostí dále vměšovati. Použij ke své ochraně magie, adepte. Stile se znovu podíval na Nejsu. Odvrátila zrak. Očividně se sklonila před vyšší mocí. Nelíbilo se jí to, bylo to však, jak podotkl vlkodlak, legální. V souladu se zvyky platnými v tomto rámci byl teď zbaven své přísahy. Mohl použít magie a bude muset, protože hřebec znovu sklonil roh a o jeho úmyslech se nedalo pochybovat a ani jeden z vlků nepřispěchá Stilovi ku pomoci. Neužíti teď magie by znamenalo přiznat se ke lži a to by Stila nejen stálo život, ale také by to zostudilo ty, kdo v něj věřili. Musel ukázat, co umí, kvůli Kurelgirovi, kvůli Nejse a kvůli sobě samému. I když to přinese paní vítězství, pro něž je tak chytře zapletla do sítě svých intrik. Stile však nebyl připravený. Nesložil pro tuto příležitost žádné ničivé verše a za těchto tísnivých okolností ho žádné nenapadaly. Jeho magie byla rozptýlená, bez hudby se neschromáždila. Navíc hřebci, který, jak se zdálo, zvládal řízení svého stáda velice kompetentně, až na jedinou výjimku, kterou bylo jeho jednání s Nejsou, vlastně nechtěl ublížit. Proč by měl někdo věřit muži, který tvrdí, že ovládá magii, ale nikdy to nikomu nepředvedl? Takový člověk musí být podroben zkoušce a přesně to teď hřebec dělal. Stile viděl, že ho modrá paní pozoruje, na tváři poloviční úsměv. Vyhrála, přinutila ho, aby ukázal, co umí. Buď to prokáže, že je modrý adept, nebo zemře tak, jak má zemřít podvodník, rohem hřebce. Buď se obhájí, nebo bude zničen. Vedle ní stála Nejsa se sklopeným zrakem, Nejsa, která prohraje, ať se stane cokoliv. Je mi to líto, Nejso, řekl Stile. Vytáhl harmoniku. Teď se z ní stala zbraň. Zahrál improvizovanou melodii. Okamžitě se vytvořila magie. Hřebec si aury všiml a zarazil se, protože si nebyl jistý, co to je. Vlci a ostatní jednorožci se také dívali, když se ta nepostižitelná masa schromáždila a ustálila. Nervózně zastříhali ušima. Dobře. Má teď možnost vymyslet vhodný verš. To, co potřeboval, byla ochrana, něco jako zeď. Zeď, co se rýmuje na zeď. Seď, sleď, teď. Náhle hřebec zaútočil. Stile uskočil. Přestal hrát na harmoniku a zpěvavě zarecitoval. Hřebec, ať stojí nepohnutě teď a ať se kolem něj vystaví zeď. V duchu viděl dvoumetrovou cihlovou zeď obklopující hřebce, vlastně šestistopovou, aby použil jednotek platných v tomto rámci a ta se také objevila. Hudba byla jeho mocí, slova katalyzátorem, nejdůležitější práci však odváděla jeho mysl. Odkud si začaly padat cihly, přistávaly s tajuplnou přesností v kruhu kolem hřebce, tvořily řadu za řadou a stavěly před jejich očima zeď. Hřebec užasle stál, neodvažuje se pohnout, aby ho nezasáhly padající cihly, a díval se, jak je uzavírán do ohrady. Smečka a stádo, rovněž bez hnutí, přihlíželi s podobným údivem. Kolohnátovi spadla brada, až do této chvíle vlastně v magii tak docela nevěřil. Kurelgire se usmíval, cítě chmurné uspokojení, že se jeho víra potvrdila. A překvapení modré paní bylo ze všech největší. Jen nejsou čáry z míry nevyvedly. Její zafrkání mělo znamenat něco jako, vždyť jsem ti to říkala, ke Stilovi se obrátila zadkem, aby dala najevo, že něco takového pořád ještě neschvaluje. Ale Stile si byl jistý, že jeho jednání potají schvaluje. Ať už jí to bude stát cokoliv. Po chvíli se Kurelgire vytáhl na čerstvě postavenou zeď a tam se posadil. Poklepal na ní prsty, aby si ověřil, zda je dost pevná, a promluvil na uvězněného jednorožce. Pořád ještě bys chtěl srovnávat i své hrdinství s magií modrého adepta, zde, v Modrém království. Povšimni si, že tě ušetřil, ty naduté zvíře, a jen neškodně ukázal svou moc. Zrovna tak ti mohl cihly schodit i na tvrdou hlavu. Nebylo by teď na místě, aby ses za své pochybnosti omluvil. Hřebec na něj zachmuřeně zíral, zachovává je hrobové ticho. Klidně mohl ze svého vězení vyskočit, ale pokusit se o to bylo pod jeho důstojnost. Neskoumala se tu jeho schopnost skákat, ale Stilova magie, kterýž to problém byl teď rozřešen. Ne, hřebec, já se musím omluvit, řekla modrá paní. Myslela jsem si, že tento muž není žádný adept. Teď vím, že je. Do posledního chloubku se jeho ukázka podobala kouzlení mého manžela. Avšak, všechny hlavy se obrátily k ní, když zaváhala. Pomalu její myšlenky vykrystalizovaly. Můj manžel byl zavražděn adeptem. Teď přichází adept, jenž se podobá mé lásce, a já přesto vím, že je mrtev. Mohl by to tedy být podvodník, který tvrdí, že je z druhého rámce, ale spíše adept z tohoto rámce, jenž užívá magie, aby změnil svůj vzhled tak, že nikdo nevytuší jeho pravou totožnost. Adept, který zavraždil modrého. Všechny hlavy se teď obrátily ke Stilovi a zraky vlků i jednorožců byly náhle nejisté a plné nepřátelství. Stile si se zamrazením uvědomil, že špatně odhadl, kdo je vlastně jeho skutečným protivníkem. Nebyl jim hřebec, byla jim modrá paní. Nestrpí byť i jen podezření, že by mohl být podvodníkem. Už ani o chvíli déle. Její první obraná linie se zhroutila, toto byla druhá. Paní byla nebezpečná, už jen samotná její vyslovená podezření mu mohla přinést smrt. Nejsa rozhořčeně zafrkala. Zlobila se teď na Stila, ale věřila v něj. Bylo však očividné, že ostatní jsou už zase na pochybách. A vinu na tom měl pekelná logika paní. Jak by mohl tato nová podezření vyvrátit? Byl tu ještě jeden člověk, který znal jeho pravou totožnost, to však byla žlutá adeptka. Radši ji do toho nebude zatahovat. Prostě jim přednese svou verzi a dá jim příležitost, aby si ji ověřili. Nejsem modrým adeptem. Jsem jeho druhé já, z druhého rámce. Každý, kdo je schopný a ochotný projít i oponou a provést šetření, se může o mé tamnější existenci přesvědčit. Ve všem se podobám modrému, chybí mi však jeho zkušenosti z tohoto světa. Nejsem podvodník, nejsem však ani manžel modré paní. Můžete mě považovat i za bratra modrého. Omlouvám se těm z vás, kdo jste si mysleli něco jiného, neměl jsem v úmyslu vás klamati. Kdybych byl jiný z adeptů, neměl bych důvod převlékat se za modrého, mohl bych si vystavět i vlastní království jakékoliv jiné barvy. Má kouzelná moc je skutečná. Proč bych měl předstírat, že ovládám jinou formu magie než svou vlastní? Zdálo se, že se zvířata uklidnila, ne tak modrá paní. Dá se očekávat, že sem vražedný adept přijde s přesvědčivou historkou. Že přijde jako zdánlivý spasitel, zničí goléma, jehož sám poslal, aby se zdálo, že je legitimní. Že napodobí magii, jež byla modrého. Proč by to měl činiti? Pro začátek si mohu vymyslit i dva důvody. Za prvé by to zakrylo vraždu, již spáchal. A za druhé, mohl zatoužit i po věcech, jež patřili modrému. Kurelgire se k ní obrátil, obočí stažené. Adept s takovou mocí by si mohl vytvořit i vlastní království, stejně impozantní jako je toto, a bez komplikací. Ne tak docela, řekla upjatě. Co má toto království, že by potom zatoužil jiný adept a nemohl si vytvořit i napodobeninu? Paní zaváhala, zčervenala, odpovědět však musela. Mám ne. Říká se o mně, že jsem krásná. Výmluvný argument. To ano, souhlasil Kurelgire. To by byl dosti dobrý důvod. Bude-li však ctíti dílo modrého a udržovati pozemky v dobrém stavu, není snad toto věc, po níž toužíš. Přijmou ti ve svém království toho, kdo zavraždil mého milého. Naléhala celá zardělá. Nepostoupím své hrdé dědictví někomu takovému. Falešný adept mě může zničit i svou magií, zrovna tak, jako zničil mou lásku, nikdy však nezaujme místo a privilegia modrého. Kurelgire se na zdi obrátil, aby viděl Nastila. Věřím ti, příteli. Paní však má pravdu. Magie adeptů není pochopitelná prostým zvířatům, jako jsme my. Nemůžeme dokázat i nutné spojení mezi tebou a druhým já modrého na protonu. I toto druhé já by mohlo být i mrtvé a ty bys mohl být i výtvorem napodobujícím modus modrého, zatímco skutečná moc by spočívala v nějakém jiném modu. Všichni můžeme být i klamáni a dokud se neujistíme o tvé legitimitě. Stile byl zmatený. Nepřesvědčila-li ji ani má podoba, ani magie a nevěří-li mému slovu. Směl bych se na něco otázati. Ozval se Kolohnát váhavě. Stile se zasmál. Už takhle máme víc otázek než odpovědí. Tak jen do toho a přednes nám i tu svou. Čím se ještě, kromě vzhledu a magie, odlišoval modrý adept od ostatních? Svou ctí, odpověděla paní okamžitě. Nikdy v celém svém životě nikomu nezalhal ani nikoho jinak neoklamal. Ani tento nikdy nezalhal, řekl Kurelgire. To se teprve musí prokázati, odtušila. Vlkodlak pokrčil rameny. Jen čas může takovou vlastnost prokázati. Bylo tu ještě něco jiného, něco, co by se dalo podrobiti okamžité zkoušce. Jeho jízda, řekla paní a její líc se vyjasnila. Na celé fázi dokázal jeti na koni lépe než já jenom on. Jeho láska ke zvířatům, zvláště koním, byla tak velká, musela se odmlčet, protože ji přemohly si ty. Kdybych tak získal lásku této ženy. Pomyslel si Stile. Její manžel byl mrtev, ona ho však pořád ještě bránila se vší silou, jež v ní dřímala. Měla pravdu, jiný adept po ní mohl snadno zatoužit, a to nejen kvůli její kráse a mohl být ochotný zajít do neuvěřitelných extrémů, aby ji dostal. Kurelgire se obrátil ke Stilovi. Jak dobře jezdíš? To mohu říci já, odpověděl Kolohnát. Stile je nejlepší jezdec z celého protonu. A pochybuji, že by se mu vyrovnal někdo v tomto rámci. Paní se zatvářila zaraženě. Tenhle muž umí jezdit i na koni. Bez sedla a na neskroceném zvířeti. Této zkoušce ho podrobím ochotně. Ne, řekl Kolohnát. Pohlédla na něj a zamračila se. Ty ho, obře, střežíš před prozrazením jeho neschopnosti jezdit na koni. Chci jen celou záležitost řádně vyjasniti, řekl Kolohnát. Už jsme viděli, že lehkomyslně zvolené úkoly, jako Stilova ukázka magie, nic nevyřeší. Podle toho, jaké to mělo účinky, se vůbec nemusel namáhat. Podrobiti ho teď, když je oslabený a zraněný, jezdecké zkoušce. To je pravda, souhlasil Kurelgire. Avšak důležitost tohoto důkazu, což mě přivádí k druhé otázce, řekl Kolohnát. Odehrává se spor skutečně mezi Stilem a paní, nebo mezi paní a Klisnou? Paní a Klisna se na sebe podívali, opět celé zaražené. On jen vypadá jako obr, zamumlal si Kurelgire s uznáním. Pak pravil ke Stilovi, mluví pravdu. Tvůj osud se musí rozhodnout i mezi paní a Klisnou. Oni jsou ty, kdo si na tebe činí nároky. Ukáže-li se, že jsi modrý adept, jedna z nich bude nutně zklamána. Byla to tato otázka, co sem přivedlo jak jednorožce, tak vlky. Stilovi se to nelíbilo. Ale hřebec zatroubil ze svého vězení. Jen ti nejlepší jezdci dokážou zlomiti i toho nejmenšího z jednorožců, překládal Klip. Tento muž skrotil Nejsu, uznáváme ho za modrého adepta. Stile nad takovou náhlou změnou ze strany hřebce užasl. Jak vlastně můžeš věděti? Viděli jsme tě, řekl Klip. Sázeli jsme se, že tě schodí, ale nemůžeme potvrditi, že by to udělala. Toto uznáváme, ať už si nebo nejsi čímkoliv jiným, si skutečně tím nejlepším jezdcem na fázi. Kdyby se však byla proměnila ve svatojánskou mušku, pak by jen přiznala, že tě nedokázala poraziti ve své přirozené podobě, řekl Klip. Na tom však teď nezáleží. Žádný člověk ještě nejel jako ty. Hřebec ti to měl za zlé, když však nyní ví, že je to rozlišovací znamení modrého. Vlastně jsem to nedokázal sám, řekl Stile, protože si na něco vzpomněl. Pobrukoval jsem si při našem souboji, což byla magie, třeba že jsem to tenkrát nevěděl. Používal jsem magie, abych se na ní udržel. Jednorožci jsou vůči magii imunní, řekl Klip. Až na magii adeptskou. Jiný adept je mohl zničiti, nikdy by však na ní nedokázal jeti. Je jen jediný adept, o kterém víme, že vůbec umí jezditi, a to je modrý. To vše hřebec zvážil, než tě za něj uznal. Ale já tě za něj neuznávám. Splanula paní. Jednorožci mohou být i s falešným adeptem domluveni, aby do modrého království nasadili podvodníka. Můj manžel miloval koně a k jednorožcům nikdy nic zvláštního necítil, ani oni k němu, třeba že kdyby se k němu rozhodli přijít, zacházel by s nimi uctivě. Klisna mohla tomuto podvodníkovi dovoliti. Klip se zatvářil vztekle, ale vložil se do toho Kurelgire. Slyšela jsi snad někdy, paní, že by se vlkodlaci přátelili s jednorožci? Ne, připustila. Tyto dva druhy jsou přirozenými nepřáteli. Potom si tedy poslechni mne, tuto Klisnu jsem poznal. Nepoddala se dobrovolně, jen v tom smyslu, že se neuchýlila k vlastní magii, aby ho zničila. Dobil jí fyzicky a pak, když poznala, jakým je mužem, že je takovým člověkem, jako byl podle tvých slov tvůj manžel, dobil i jejich citů. První však byla jízda. Téměř si přeji, abych ti mohla věřiti, zamumlala paní a Stile viděl, jak pod břemenem rozhodování trpí. Nebyla proti němu, jen si jim nebyla jista a neodvažovala se dopustit se chyby. Pak stuhla. Možná byla jízda na Klisně lehčí, než by si ostatní jednorožci rádi mysleli, prohodila paní pohrdavě. Je malá a není správně vybarvená, možná má i jiné nedostatky. Nejsa udeřila kopytem do země, jinak ale proti této urážce neprotestovala. Má v sobě úplně stejně ohně, jako kdokoliv jiný ve stádě, řekl Klip klidně. Mluvil teď za sebe. A i kdyby nějaké nedostatky měla, pořád by byla jednorožcem, druhem odlišným od obyčejných koní. Nikdo jiný než tento muž by na ní nedokázal jeti. Paní na něj vzdorovitě pohlédla. Kdybych se neudržela na zvířeti, na němž se udržel on, pak bych uvěřila. Nezbývá ti tedy nic jiného, než se projeti na nejse. Nemáš magické pobrukování, které měl on, ale Klisna je stále ještě unavená z včerejší cesty na tvůj hrad. Já běžel ničím nezatížený s ní a námaha cesty na mne doléhala, a to jsem vlk. Proto takový souboj považuji za vyrovnaný. Tímto způsobem můžeš dokázat ti, že Stile není lepším jezdcem než ty. Ona přece nemůže vsednout ti na jednorožce. Protestoval Stile. Paní už ale přikývla a stejně tak i jednorožci a vlci. Všichni s takovou zkouškou souhlasili a považovali ji za poctivou. Také Nejsa, která se na paní kradmo podívala, byla zcela připravená změřit s ní síly. Tvrdím, že na jakémkoliv zvířeti, na němž dokážeš jeti ty, dokážu jeti i já, prohlásila paní. Mému pánovi se nikdo nevyrovnal. Mohl jet i na jednorožci, kdyby byl chtěl. Hřebec si hněvivě odfrkl a Stile pro tentokrát nepotřeboval překlad. Jednorožci nevěřili, že by se na některém z nich udržel normální smrtelník. Měli k tomu důvod. Ani sám Stile nevěděl, co ho čeká při souboji s Nejsou, až když k němu došlo. Paní, řekl Stile, nepouštěj se do této zkoušky. Nikdo se neudrží na Nejsině hřbetě, nikdo až na tebe. Její pohrdání bylo zjevné, Stile si uvědomil, že je to nutné. Záležitost se musela vyřešit a toto byl, podle všeobecného názoru, platný test. Ať už by si z nich Stile vybral kteroukoliv, v každém případě by to znamenalo nesnáze a jak se zdálo, obě zvolit nemohl. Rozhodnou-li si to Klisna a paní mezi sebou, stane se Stile cenou vítěze. Nebo ne? Jestli vyhraje paní, modré království padne, protože nebude nikdo, kdo by je udržoval a zpráva o adeptově smrti se rozšíří. Jestli vyhraje Nejsa, nebude žádná modrá paní, protože ta bude mrtvá. Jakoby byl mrtvý on, kdyby ho Nejsa schodila, když na ní jel tenkrát poprvé. Tak už to u jednorožců chodilo, takový byl život na fázi a všichni, včetně modré paní, to věděli. Stile měl v každém případě prohrát. Přes všechnu kouzelnou moc, které znovu nabyl, nemohl výsledek zápasu nijak ovlivnit, ani určit vlastní osud. Taková ironie. Poznej sebe sama, řeklo mu orákulum, ale neprozradilo mu, co ho to bude stát. Vím, že je to pro tebe těžké, řekl vlkodlak. Zrovna jako pro mne bylo těžké vykonati, co jsem musel, když jsem hleděl na svého knížete. Musíš se však podřídit i rozhodnutí tohoto shromáždění. Je to poctivé, poctivé. Pomyslel si neschopen uvěřit vlastním uším. Výsledkem tohoto souboje bude buď smrt, nebo lež. Rady zvířat se protahovaly, až utvořili obrovský kruh ohraničený na jedné straně hradem a na druhé kouzelnou zdí. Jednorožci udělali půlkruh, vlci druhý a oba se spojili v jediný útvar. Nejsa stála uprostřed kruhu, paní vedle ní. Obě byly krásné. Stile se přistihl, že si znovu přeje, aby mohl mít obě dvě, a znovu si uvědomil, že to není možné. Když přijal výhody magie, musí také přijmout její prokletí. Jak bezstarostně se vmísil do tohoto hrozného účtování. Kdyby nebyl poslal Nejsu do Modrého království, když se vracel na Proton, možná ale byla tato konfrontace nevyhnutelná. Paní, třeba že na sobě měla splývavou róbu, která nebyla žádným jezdeckým oděvem, vyskočila elegantně Neise na hřbet. V okamžiku, kdy dosedla, Neisa vyrazila. V jednu chvíli stála a v druhou už ujížděla plným tryskem, všechna její kopyta rvala ze země kruhové kusy trávníku, paní však vydržela. Neisa zastavila, její kopyta se v paralelních drahách zarila do země. Paní seděla jako přikovaná. Neisa vystartovala do strany. A dozadu. Sukně jí vlála, paní sama se však ani nehnula. Jezdit tedy umí, poznamenal Kolohnát s uznáním. Kdybych nevěděl, jak je to doopravdy, přísahal bych, že to si ty, Stile, v sukních. Viděl jsem, jak si ve hře vyhrál v krocení divokých koní. Stile zachovával zasmušilé mlčení. Modrá paní opravdu jezdit uměla a lépe, než čekal, ale věděl, že se na jednorožci klisně neudrží. Až spadne, tak ji Neisa zabije, jestli to už předtím neudělá pád. To bylo v souladu se zdejšími zvyklostmi, to se očekávalo. A co on pak udělá s Neisou? Jednorožec předvedl přemet nazad, pak hvězdu a sérii jednodobých skoků, po nichž následoval pád na záda. Paní zůstala Neise na hřbetě až do posledního okamžiku, pak se skočila a když se zase Neisa vyškrábala na všechny čtyři, skočila zpátky. Kolohnát valil oči. Co je tohle za zvíře? Ty triky jsou nemožné. Vedle Stila se ozvalo akordické zafrkání. Obrátil se a uviděl vedle sebe vůdčího hřebce, přední kopyta měl pohodlně opřená o zeď, oči pozorně sledovaly utkání. Nevede si špatně, překládal klip od naproti. Neisa vířila a skákala, točila se ve vzduchu. Paní odlétly pantoflíčky a rouba jí vlála tak divoce, že se roztrhla, útržek modré tkaniny se snesl k zemi. Její ruce však pevně svíraly Neisinu hřívu a ona sama nebyla nijak vyvedená z míry. Neisa náhle padla na zem a převalila se. Paní znovu seskočila, útržek lemu z jejich šatů se však zachytil pod jednorožce a uvěznil ji. Jak kotrmelec pokračoval, začala paní napínající se látka tísnit. Roztrhla svou robu ve dví a osvobodila se, zčista jasna nahá. Ta má ale figuru. Vydechl Kolohnát. Neisa se začala zvedat. Paní je chytla za hřívu a Neisa rychle přitiskla hlavu k zemi a uvěznila pod ní její rozpuštěné zlaté vlasy. Paní popadla Neisiny uši a klis na hlavu rychle zvedla, lidské ruce dokážou poranit choulostivé koňské uši, když není zbytí. Stile se k něčemu takovému během svého souboje s Neisou neuchýlil, nedělal to. Paní si tedy poradit dovedla. Neisa teď ale svírala konečky plavých vlasů ve svých zubech. I jednorožec znal spoustu triků. Lidská inteligence v koňské podobě, zničující. Když se paní pokoušela znovu nasednout, škubla Neisa za vlasy a připravila ji o rovnováhu. Skvělé! Zamumlal klip. Paní však jednou rukou popadla vlasy a druhou strčila Neise do tlamy. Mezi předními zuby užívanými k vytrhávání trávy a zadními určenými k přežvikování je mezera. Tlak v tomto místě působí bolest. Neisa otevřela tlamu, vlasy pustila. Když pak Neisa vyrazila pryč, paní jí opět vskočila na hřbet. Neisa se rozběhla, ale paní se zbavila nevýhody ošacení a seděla jí teď na hřbetě pevněji než kdy dřív. Zvítězí! Zvolal Kolohnát, který očividně fandil paní, zapomínaje přitom, co to bude znamenat pro Stila. Stile žasl. Bylo možné, že se modrá paní na Neise udrží. Byla hned po něm tím nejzdatnějším jezdcem, kterého znal. Hřebec si zlostně odfrkl. Co je s tou klisnou? Řekl Klip. V téhle chvíli už měla být modrá paní vyřízená. Nemůže se rozhodnout, odpověděl Kurrel Gire. Prohraje-li, potvrdí přesvědčení modré paní, že je Stile podvodník. Vyhraje-li, dokáže, že je modrý adept, a to ona nechce. Kéž bych ji té volby mohl zbaviti. Stile nespustil oči z obou soupeřek, po zádech mu ale přeběhl mráz. Vlkodlak měl ve smečce fenu, tak jako měl Stile na protonu s Chéen. Kurrel Gire si ale zjevně vypěstoval cit, který pronikal hranicemi druhů, zrovna tak jako Stile. Kdo však mohl Neisu znát a zároveň ji nemít rád a nevážit si jí? Ano, souhlasil Stile. Pro něj toto utkání nemohlo v žádném případě dopadnout uspokojivě. Ať už prohraje kdokoliv, oloupí ho o podstatnou část jeho závazků. Neisa byla jeho přítelkyní, paní představovala jeho odkaz. Kterou z nich si měl vybrat? Kterou pro něj hodlal vybrat jeho osud? Vybrat a tu druhou zároveň zničit. V budoucnosti si budu o svém osudu rozhodovat sám, zamumlal si Stile pro sebe. A ke svému překvapení uslyšel od hřebce souhlasné zafrkání. Neisa cválala tak rychle, že za ní vlála její hříva a vlasy modré paní a černá a zlatá téměř splývaly. Světlo a stín. Prováděla obraty a od kopytí odletovaly jiskry. Vyhazovala a vzpínala se. Paní ale zůstávala pevně usazená na hřbetě. Pak se Neisa vyřítila k hradu. Zdolala malý příkop nádherným skokem, dopadla na přední nohy a předvedla svou stojku o zeď. Vlci zavrčeli úžasem, dokonce i hřebec souhlasně zafrkal. Neisa se teď opravdu snažila, ale paní byla natolik chytrá, že včas se skočila. Když se Neisiny zadní nohy opět dotkly země, seděla už jí paní na zádech. Vrátili se přes příkop a řítili se arénou ke kouzelné cihlové zdi. Stile teď viděl, že Neisa vydechuje plameny a její plíce pracují jako měchy, sáhla až na dno svých sil. Paní téměř nebylo vidět. Seděla přikrčená na Neisině hřbetě, hlavu vedle jejího krku. Stile pozoroval s rostoucím nepokojem, jak se Neisa žene za svým rohem. Stál jí přímo v cestě, viděl roh obráceně sploštilou spirálu na Neisině čele blížící se k němu jako hrot otáčivého vrtáku. Neisiny oči byly vyvalené a začínaly se podlévat krví, planoucí nozdry lemovala rudá záře. Neisa byla téměř u konce sil a paní se pořád ještě držela. Kvůli paní cítil Stile rostoucí úlevu, kvůli Neise smutek, za sebe obavy, dostal se do centra této agónie. Pak Neisa prudce uhnula na stranu a vyhodila zadníma nohama. Bokem vrazila do zdi a schodila přitom vrchní řadu cihel a porušila maltové pojivo několika nižších vrstev. Odrazila se, dopadla na nohy a paní jí visela na druhém boku. Jinak by teď měla rozdrcenou nohu a Stile samotný mohl být sražen k zemi, protože byl tak zaujatý jejich úprkem, že jim neuhnul z cesty. Jen zakřivení zdi a Neisin obrat ho zachránili. Stile zahlédl za jednou zakrvácenou rukou šíji, rameno a ňadro modré paní, pak Neisa s poskakováním zamířila do středu arény. Hřebec ze sebe se třásl cihlu. Ani on s Kurrel Girem neuhnuli. Všichni tři na sobě měli červenavý cihlový prach, místy lepkavý, čí krev to byla. Oni to myslí vážně, zamumlal Kolohnát úžasle. Tak je to na fázi zvykem, ujistil ho Kurrel Gire. Neisa ale ztrácela síly. Běžela usilovně den a noc, aby se mstila přinesla a jediný den odpočinku nestačil, aby se jí vrátila všechna energie. Její pohyby se postupně zpomalovaly. Pokus o smetení modré paní byl jejím posledním vzepětím. Paní zvedla hlavu, v očích vítězný pohled, její ústa však zůstala smutná. Přála si snad v koutku srdce, aby byl Stile očištěn, třeba za cenu jejího života. Jaký život tuto ženu čekal, teď, když byl její manžel mrtev a celý svět se dozvěděl o její zranitelnosti? Kdyby prohrála, byla by teď mrtvá, ale zemřela by s vědomím, že modré království přetrvá. Pak začala Nejsa zoufale a bez skutečné naděje experimentovat se figurami. Kroky s jedním, dvěma, třemi a čtyřmi údery nepřivedly paní do rozpaků, zřejmě se však ještě nikdy nesetkala s jednorožci zvláštností, krokem o pěti úderech. Nejsa vědci okamžitě vycítila nejistotu, nabrala rychlost a podivnou figuru zvýraznila. Její síla se ještě naposledy vrátila. Co je to? Zeptal se Kolohnát užasle. Hřebec spokojeně zafrkal. To je jednorožčí promenáda, odpověděl Klip. Používáme ji většinou se speciálními harmoniemi k vytvoření kontrapunktu. Vůbec jsme nevěděli, že to Nejsa umí tak dobře. Najednou se karty obrátily. Paní visela na hřívě, ale její tělo, neschopné se s tímto neznámým pohybem sladit, poskakovalo s rostoucí těžkopádností. Stile přesně věděl, jaké to je. Jízda neznamená jen udržet se v sedle, jezdec musí neustále přizpůsobovat svou rovnováhu a pozici, většinou automaticky, na základě zakořeněných návyků. Naprosto neznámý krok působil, že tyto zakořeněné návyky situaci jen zhoršovaly. Stilovi samotnému se podařilo včas krok analyzovat, ale paní. Jedna z rukou modré paní se odlepila od hřívy. Její tělo napůl sklouzlo. Teď stačilo, aby Nejsa pořádně vyhodila a paní se octne na zemi. Zabiji. Vydechl Klip. Náhle Nejsa zastavila. Paní se znovu chytila, chvíli zůstala sedět a pak pustila hřívu a seskočila na zem. Utkání skončilo. Husa jedna. Vykřikl Klip. Málem zvítězila. Proč ji nezlikvidovala? A hřebec si v hlubokém znechucení odfrkl. Pozbyla svého místa ve stádu, řekl Kurel Gire smutně. Jak říkáte vy, zahodila hru. Stile seskočil ze zdi a zamířil k Nejse a paní, které tu obě stály jako přimrazené. Každá se dívala jinam. Kráčel k ním a postupně porozuměl, co se to vlastně stalo. Jakmile na to přišel, vzal svou harmoniku a přiložil si ji k ústům. Hrál a kolem se začala sbírat magie. Nejsa, poté co už prohrála, měla na dosah vítězství. Klisna si však přála Stilovo blaho více než svoje. Nakonec neochotně přijala skutečnost, že Stile může naplnit svůj osud pouze jako modrý adept, jenž byl kompletní jen se svou magií. Jakmile dokázala, že jen on sám je schopný jezdit na jednorožci, co by získala zabitím nebo i jen pokořením modré paní, která byla jeho přirozenou družkou. Nejsa se ho vzdala ve prospěch paní, aby mohl mít všechno, aby mohl poznat sebe sama a své království, tak, jak mu to přikázalo orákulům. Pochopila, že se už do manželky svého dvojníka napůl zamiloval a taky pochopila, že jeho modrá paní hodná. Nejsa obětovala vlastní lásku ke Stilovi. Dokázala jedinému člověku, který to musel vědět, že Stile není žádný podvodník. Vlci a jednorožci o tom mohli pochybovat, pokud chtěli, ale modrá paní ne. Protože Stile zvládl jednorožčí promenádu, aniž byl schozen, skutečně byl lepším jezdcem. To byl Nejsin dar Stilovi. A on jej přijal. Nejsa byla jeho nepřekonatelná Klisna, ale paní byla jeho nepřekonatelná žena. Zatím jistě jí znal, věděl však, že si jeho druhé já jistě vybralo dobře a vše, co dosud viděl, tomu nasvědčovalo. Také věděl, že jeho druhé já z fáze by si bylo přálo, aby převzal modré království, modrý adept byl on, jenom v jiných šatech. Modrá paní však ještě jeho ženou nebyla. Stile se v tomto smyslu jen kvalifikoval do turnaje a získal tak právo se jí dvořit. Bude se muset osvědčit ještě v jiných věcech než jen v magii a jízdě, aby jí ukázal, že je hoden její lásky. Bude jí muset přesvědčivě předvést, že je stejně dobrý, jako byl její manžel. Snad se mu to nepovede, protože byl tak nesmírně loajální vůči své první lásce, že druhá už nemusela být možná. Věděl ale, že ho v mezidobí přijme za pána Modrého království a bude ho veřejně podporovat, jako podporovala Goléma, aby udržela pověst a dílo Modrého. To bylo vše, na co měl právo. A pro tuto chvíli toho bylo více než dost. Stile ve své naivitě Nejsu pustil na svobodu, když ji přemohl a přinesl jí tak oběť, jakou by nemohla čekat u žádného jiného člověka a on získal lepšího přítele, než mohl tušit. Nyní mu jeho službu oplatila. Stilova hlava se při chůzi otáčela a jeho zrak míjel jednorožce a vlkodlaky. Všichni byli vážní, protože věděli, co musí přijít, protože věděli, že toto je rozloučení s jeho nejvěrnějším přítelem. Soucítili s ním i sklisnou a považovali to za malou tragédii, ale tak to bylo na fázi zvykem. Zatraceně. Pomyslel si. On k tomuto světu vlastně nepatřil a tohle to dokazovalo. Byl vychován v jiném morálním systému, kde nebylo třeba krvavých obětí. Jak mohl strpět takovou nesmyslnou ztrátu? Věděl však, že tady nesmyslná není. Zákony této společnosti byly tvrdé, ale platné. Hrál a magie se shromáždila v jeho blízkosti. Podivný kouzelný mrak se prostíral kolem něj a jak se k ním blížil, i kolem paní a klisny. Jak mu však mohla pomoci magie v etickém dilematu? Jaké mohl použít kouzlo, aby vyloučil potřebu toho, co, jak věděl, muselo být? Stila se zastavil před Nejsou a hrál melodii inspirovanou zvukem jejího rohu. Její tělo se zvedalo nedávnou námahou, kterou podstoupila. Její hříva byla zcuchaná, trčelo z ní suché listí a několik pramínků jí viselo po levé straně. Na hřbetě měla krvavé skvrny, musela se odřít, když se pokoušela rozmáznout paní o cihlovou zeď. Přál si, aby jí mohl vymyslet nějaké malé kouzlo, které by ji zahojilo, ale věděl, že by se to teď nehodilo. Jeho zrak se střetl s jejíma lhostejnýma očima. Čekala jen, až se s ní rozloučí. Až se s ní rozloučí, aby mohla odejít tam, kde na ní čeká smrt. Tohle Stilovi nějakým záhadným způsobem připomnělo jeho maraton ve druhém rámci. Sotva stál na nohou, jako teď Nejsa, ale vyhrál, jako ona, a pak se pokusil vrátit vítězství soupeři, kterého si vážil. I tehdy nalezl přítele. Určitě by dokázal zachránit svůj vztah k Nejse, jen kdyby se mu podařilo najít nějaký vhodný způsob. Co to říkal vlkodlak o přísahách? Přesahovali veškeré vztahy, s žádnými se nedostávali do rozporu, ani se vztahy partnerskými. Přítel, který byl s Kurrelgirem vázán slibem přátelství, nemohl podle Kurrelgirovy Feny udělat nic špatného, prostě to nebylo podstatné. Maraton. Přísaha. Co mu to proběhlo hlavou, když měl to, Stile odložil harmoniku. Magie tkvěla ve vzduchu kolem něj a on zaspíval na improvizovanou melodii, jmenuji se Stile, modrý adept, stojím před tebou a skládám přísahu, jednorožci Nejse, družce a klisně, přátelství navždy, pojící nás dva. Na okamžik se zdálo, že slunce zakryl temný mrak. Náhlý divný závan větru zašuměl ve vzdálených stromech, rozevlál hradní vlajky a načehral jednorožci hřívy a srst na vlčích krcích. Nejsa rozevřela oči. Pochopila a zastříhala ušima. Celá na rozpacích přešla do lidské podoby, do jednorožčí, do svatojánské a zpět do jednorožčí. Vlnka magie je oba pohladila laskavým teplem a rozlila se kolem dokola. Přes trávník se v rychle se šířícím kruhu převalily barvy duhy a pak se mu zase vrátila normální zeleň. Vlnka přeběhla přes nahou paní, jejíž rozcuchané vlasy se na okamžik zatřpitily a jak odplynula, zanechala ji dohladka učesanou. Paní se otočila. Jen dokonalá pravda vytvoří takovou vlnu, zamumlala. Jen můj pán měl takovou kouzelnou moc. Stile rozpřáhl ruce. Nejsa, přemožená dojetím, k němu se zdviženým rohem přistoupila. Stile ji objal a zašeptal, nikdy mě neopouštěj, přítelkyně. Zaslechl její tiché souhlasné zaržání a ucítil na rameni její sametové nozdry. Pak ji pustil a ustoupil. Předstoupila modrá paní. Položila Nejse paže kolem krku. Nechť už nikdy mezi námi nestojí svár, řekla se slzami v očích. Nejsa potichoučku zafrkala, že přijímá. Teď přistupovali vlci a jednorožci. Utvořili kostrbatou řadu neohlížející se na příslušnost k různým druhům. Jeden po druhém se každý vlk s Nejsou očichal a každý jednorožec s ní skřížil roh, pak odcházeli. Všichni se připojili ke slibu přátelství. Přišel i její bratr Klip, i Kurrelgire, i Kolohnát. Nejsa je všechny přijala. Byla to, jak Stile věděl, moc jeho kouzla. Když svou přísahu oděl do veršů a hudby, provozoval magii a vytvořil větší kouzlo, než by byl čekal. Kouzlo, které před sebou v duchu viděl, třeba že je nesformuloval doslov, se rozšířilo a zalilo svou mocí celý kruh tvorů, čímž je přinutilo sdílet Stilovi pocity. Nejsa tedy nebude vyhnána ze stáda nebo ze smečky. Bude přítelkyní všech. Zůstane však se stylem, protože si jeho přísahu přijala i jeho moc. Jen vůdčí hřebec zůstal stranou. Jen on sám odolal nátlaku kouzla. Nijak je nerušil, čekal uvnitř své ohrady, dokud obřad neskončil. Pak svolal celé stádo jediným zatroubením a skočil přes zeď. Nikdy ho vlastně neomezovala, byla jen důkazem moci modrého adepta, jehož síla mohla nabít ničivějších projevů. Jakmile hřebec viděl, že stile není žádný podvodník, jeho námitky zmizely. Teď se jednorožci schromáždili kolem něj a utvořili svou formaci. Spojili své hlasy v mohutném sboru a odkráčeli. Kurrel Gire přešel do své vlčí podoby a zaštěkal, aby svolal svůj lid. Jeho víra se potvrdila a jeho fena mohla být spokojená. Vlci ho obklopili a smečka odklusala opačným směrem. Za chvíli zbyli v modrém království jen Stile, Nejsa, Modrá paní a Kolohnát. Stile se obrátil k ženě, se kterou měl odteď jednat. Nic nebylo domluveno, ani s ní, ani s jeho anonymním nepřítelem, ani ve druhém rámci. Byl to však začátek. Paní, sedneš na mou klisnu? Zeptal se. Nemusel se ptát Nejsi, jako jeho přítelkyně pro něj udělá cokoliv, zrovna jako on pro ní. Tím, že sformuloval svou nabídku, přiznával, že má na paní zatím jen částečný nárok a že ji nepovažuje za samozřejmost. Byla pro něj výzvou, nepřítelkyní. Modrá paní přikývla ve své nahotě stejně královská jako předtím v šatech. Lehce nasedla na Nejsu. Stile kráčel po jedné straně, Kolohnát po druhé. Spolu došli k otevřené bráně Modrého hradu.